اور میں نہیں آئی اسلامیہ سنی قرآن مقدس کی تفسیر چل رہی تھی، غالباً 8 آیتیں سورہ حج کی ہوئی تھی. آیت میں نے پڑھی تھی، ارائیت الذی ینہا عبداً اذا صلی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ توجہ کے ساتھ میں نے شان حضور سماعت فرما لے، یہ آیتیں ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی تھی. ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں تو گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا. محمد کو اگر میں نماز پڑھتا دیکھوں گا تو میں گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں بنا دوں گا. نعوذ باللہ، اس کے چہرے کی بلائیں سورج لیتا ہو، یہ قدوس کا چہرہ کیا داغ میں ملائے گا. ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اسی فاسق ارادے سے آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسا پیچھے بھاگا جیسے کوئی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے جسم کے اعضاء کانپنے لگے. مثال کے طور پر میں ادھر جاؤں اور کوئی ڈراؤنی چیز میں دیکھوں تو میں اس طریقے سے ہاتھ ادھر کرتے ہوئے ادھر بھاگوں گا. تو مفسر نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ الٹا پیر بھاگنے لگا اور ہاتھ اس کے اپنے بچاؤ کی طرف تھے، یعنی اس طرح ہاتھ کر کے وہ بھاگنے لگا یا جیسا بھی جیسی بھی اس کی کیفیت ہو، بہرحال ادھر بچا، اپنے آپ کو بچاتا ہوا اپنے چہرے پر جیسا کوئی چیز اس کے سامنے آ رہی ہو ایسا محسوس ہو رہا ہو، اس کو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بچاتے ہوئے بھاگا. آیا کیسے تھا کہ حضور کو تکلیف دوں گا، حضور علیہ السلام کو تسلیم کو تکلیف پہنچاؤں گا. لوگوں نے ابو جہل سے کہا مجھے کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق ہے. خندق کسے کہتے ہیں؟ گڈا. آئی فرمایا حضور علیہ السلام کو تسلیم کے سامی نے مفسر نے کہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشتناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم کے قریب میں جاب نہیں پایا، دہشتناک ڈراؤنے پرندے اپنے پر کو خندق کے اوپر پھیلائے ہوئے گھوم رہے ہیں، میں آگے نہیں جا پایا. لوگوں نے حضور سے کہا سرکار ابو جہل ایسا کہتا ہے. کائنات کے مختار نے اب زبان کھولی اور ارشاد فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے حصے قطار کے بدل دیے، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر دیتے، یعنی فرشتے اپنی زبان میں کہہ رہے اس کی موٹی موٹی کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ ملت اسلامیہ توجہ کی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات آیت کریمہ سے کیا سمجھ آئی کہ نماز سے روکنا ابو جہل کا کام. اب کیسے روکا جائے تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں صاحب، میں پرسوں آج کیا تھا کوئی چائے پلانے کے بہانے نماز سے روک لیتا ہے، کوئی ناشتہ کرانے کے بہانے نماز سے روک لیتا ہے، کوئی دعوت میں لے جانے کے بہانے نماز سے روک لیتا ہے. کھانا ختم ہو جائے گا نہیں کھاؤ گے تو بھی زندگی تو نہیں ختم ہوگی. کوئی کھیل دکھانے اور کھلانے کے بہانے روک لیتا ہے، مگر قرآن کہتا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتا. پتا چلا قرآن کی نظر میں وہ دوست نہیں ظالم ہے جو قرآن مقدس کے عقیدے کے مطابق تمہیں اللہ کے گھر میں جانے نہیں دیتا، جو نماز کی طرف نہیں لے کر جاتا، جو تمہیں نماز سے روکتا ہے قرآن سے ظالم کہتا ہے. اور پھر قرآن نے کہا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے. قرآن مقدس کے مفسر بیان کرتے ہیں اس وعید آیت تو ابو جہل کے لیے اتری، لیکن اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکتا. سمجھ جائیے بات، مفسرین فرماتے ہیں اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ کی عبادت سے نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، آئے آگے دیکھیے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جل و علا کریم نے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا کہ انسان جب آئے رب کعبہ کی بارگاہ میں تو یقیناً خوشدلی کے ساتھ آئے، لیکن اگر کوئی اس کو آنے سے روکتا ہے تو گویا کہ شیطان کا کام کرتا ہے، وہ ابو جہل کا کام کرتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ قرآن نے جس عمل کو ظلم کہا ہو وہ کہہ کر آپ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بے نمازی اگر نماز میں جائے، بے نمازی اگر دعوت میں جائے تو ڈر ہے وہ شادی کہیں بربادی کی دہلیز تک نہ پہنچ جائے۔ بے نمازی اگر کہیں کسی کام کے لیے جائے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں اس کام میں منحوسیت کی شمولیت نہ ہو جائے۔ میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا، آپ نے جناب عیسیٰ کی روایت سنی ہوگی، حضرت عیسیٰ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک وادی ہے، ایک بستی ہے، وہاں کے لوگ بڑے خوشحال ہیں، پانی ہے، جدھر دیکھو ہریالی ہے، جدھر دیکھو خوبصورتی کا منظر ہے، باغ بھی اچھے ہیں، پھول بھی اچھے ہیں، پھولوں میں خوشبو بھی ہے، پانی بھی خوب ہے، انسان بھی خوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس علاقے سے سفر کرتے ہوئے آگے جب تشریف لے گئے، کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد جب واپس تشریف لائے، دیکھا نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، ساری آبادی ختم ہو گئی، سارے انسان ختم ہو گئے، ساری خوبصورتی چلی گئی، کس سے پوچھیں، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، جس سے پوچھیں کہ منظر کیسے بدلا، اپنے مالک سے عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ میری ہر ہی سے تو گزرا تھا، منظر دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا تھا، لیکن اب ادھر سے گزر رہا ہوں تو یہاں تو تباہی ہی تباہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ مشیت نے جواب دیا، عیسیٰ یہ لوگ بڑے نیک تھے، توجہ کے ساتھ سننا، یہ لوگ بڑے نیک تھے مگر ان کے پاس جو پانی پینے کا چشمہ تھا، اس چشمے میں ایک دن کسی بے نمازی نے آ کر پانی پی لیا، ہم نے اس کی منحوسیت کے سبب کوئی مسجد کو تباہ کر دیا۔ آپ سوچتے ہیں نماز چھوڑ کر شادی میں جائیں گے تو شادی خانہ آبادی ہو جائے گی؟ آپ سوچتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کرکٹ کے میدان میں جائیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی؟ منہ پر عزت کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، لیکن جب سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی چار بار لا الہ الا اللہ پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے دوستی کرو جو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے ہیں، ان لوگوں سے تعلق رکھو جو درود پڑھ کر تمہاری قبر کی تاریکی اور اندھیرے پر کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر ان سے دوستی رکھی جو چائے پلا کر مسجد سے روکتا ہے تو پھر یہ دوستی نہیں بلکہ یہ زندگی کا بوال ہے، یہ ظلم کی طرف لے جانے والا عمل ہے، قرآن کا اعلان ہے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جو اللہ جل مشہور کریم کے گھر جانے سے روکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کی پابندی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی کے کسی مرحلے اور زندگی کے کسی محاذ پر نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ آپ سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ، آپ کو جگہ نہیں ملی نماز پڑھنے کی، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن حد تک امکان جہاں تک ممکن ہو کوشش یہ ہو کہ میرے سجدے قضا نہیں ہونے چاہیے، اور اگر سجدے قضا نہیں ہوئے، سرکار امام علی رضا کی روایت ملتی ہے، امام حسین کی نسل پاک کے شہزادے فرماتے ہیں اللہ کریم نے جبریل سے کہا تھا، جبریل میرے مصطفیٰ سے کہنا کہ اگر آپ کی امت میں کوئی بندہ تھوڑے بہت برے عمل بھی رکھے گا مگر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا تو ہم اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیں گے۔ اللہ جل وعلا کریم نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے یہ خوبصورت زمین میں عطا فرمائے، ورنہ آپ روایت سنیں، حضور علیہ السلام آخری بار حضور علیہ السلام کو تسلیم کے پاس جبریل آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے آپ کی امت کا کوئی امتی ایک سال پہلے توبہ کر لے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیں گے، توبہ قبول کر لیں گے۔ اگر تم صحابہ جان لے تو خاموش رہنا جی کا ٹھیک ہے، میں تو نیک آدمی ہوں، یہ کیا لینا ہوں، دل میں رحمت اللہ علیہ کا نہیں جی بھائی، اللہ سے جا کر کہنا ایک سال کی مدت تو بہت ہوتی ہے، تھوڑا کم کرنا۔ آئے جبریل واپس گئے، عرض کیا میرا محبوب کہتا ہے مولا سال بھر کی مدت تو بہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، واپس جبریل آئے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے وہ 11 مہینے اور گناہ کرتا رہے، لیکن موت سے 1 مہینے پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا تو اے مصطفیٰ اللہ فرماتا ہے تمہارے امتی ہونے کی وجہ سے ہم اس کی توبہ قبول کر لیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جا رہے حضرت نے کہا نہیں جبریل، اللہ سے کہنا مہینہ بھی بہت ہے۔ مصطفیٰ جا رہے احمد علیہ السلام تو تسلیم کے دل میں تو ہماری اتنی محبت کہ ایک ایک حکم پر اللہ کے 1500 سال بعد کی حالت کو دیکھ کر ہمیں یاد فرما رہے ہیں، اور ہم اتنے نکمے ہو گئے کہ جس مصطفیٰ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ہم ابراہیم کی طرح اسماعیل کو کاٹنے کے لیے تو تیار نہیں، لیکن 2 رکعت پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو سکون، حضور کے دل کو قرار بھی نہیں دے سکتے؟ آپ رشتے داروں کو خوش کرنے کے لیے ہر آن ہر لمحہ تیار ہیں، آپ دوست کی ہر اچھا ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہیں، آپ اپنی خواہشات پوری کرنے کو تیار ہیں، مگر مصطفیٰ کہتے ہیں میرے دل کو قرار ملتا ہے جب میرا کوئی امتی میرے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کتنی محبت، اس سے پڑھ کر بھی کوئی محبت کر سکتا ہے؟ ارے سجدہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، مگر مصطفیٰ کی محبت تو دیکھو، میرا امتی جب سجدہ کرے گا رب کی عبادت بھی ادا ہو جائے گی، مصطفیٰ کی محبت بھی ادا ہو جائے گی۔ سیدان ملت اسلامیہ، خود نماز پڑھیے اور دوسروں کو نماز کی طرف لائیے۔ قرآن نے جب یہ کہا نماز روکنے والا ظالم، اس سے بڑا ظالم کون، تو کہیں نہ کہیں عقیدہ یہ بھی تو لکھتا ہے جب نماز کو، نماز سے انسان کو روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہوگا، تو انسان کو نماز کی طرف لانے والا کتنا ظالم ہوگا۔ اسی لیے خدا کے واسطے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی میری رضا مندی یا محسن صاحب یا سکل صاحب یا سیکرٹری صاحب کی رضا مندی کی نہ دیکھا کرے، میں رہوں نہ رہوں اپنے مولا کو راضی کیا کرے، اس لیے کہ ہمیں حساب سب کو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اللہ کریم کے میں سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی سعادت پر فرمائے۔